就放出来了。 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، أرسل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جن انعامات سے اور نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ ان میں سے کسی ایک نعمت کا شکر کا محقہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جتنا پیار، جتنی محبت فرماتے ہیں، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ خود تصور کریں کہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ کس بندے نے کتنے گناہ کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے سامنے ہے، کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو معاف کرنے کے مختلف بہانے بنائے ہیں. کہیں پر اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، تم نیکیاں کرو گے، نیکی کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دوں گا. وضو بناؤ گے، گناہ معاف ہوں گے. نماز پڑھو گے، گناہ معاف ہوں گے. پریشانی آئے گی تو گناہ معاف ہوں گے. تکاوٹ ہوگی، خوفت ہوگی، بیماری ہوگی، گناہ معاف ہوں گے. گناہ معلوم ہے، جرم معلوم ہے، مجرم معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں کسی طریقے سے ان کے جرم کو، گناہ کو معاف کر دو. دنیا میں سزا دینے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ ایک گناہ کیے، دو چار اور بھی لگا دو، ساتھ سخت سے سخت سزا دے دو. اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کتنے گناہ کیے ہیں، کون کون سی کیے ہیں، کہاں کہاں کیے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ نے اتنے بہانے بنائے کسی طریقے سے اپنے بندوں کے گناہ معاف کراؤ. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے تم بچو گے، یہ چھوٹے موٹے ہم معاف کر دیں. انسان ضعیف ہے. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، تو انسان کمزور ہے، کسی وقت بھی کوئی گناہ کر سکتا ہے. غلط دیکھ لیا، غلط بول لیا، غلط سن لیا، انسان دن میں ایسے کئی گناہ کر لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے مختلف پاکی کے، صفائی کے ایسے اسباب بنائے ہیں کہ انسان خود بخود صاف ہوتا جاتا ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کی نماز کے بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں نماز تو پڑھ لی. فرمایا اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا. آپ پریشان مت ہونا، اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا. تو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، کچھ توڑے بہت نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر اللہ نے ہمیں بعض ایسی بابرکت راتیں، بعض ایسے بابرکت اوقات بھی عطا فرمائے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر رات اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں روزانہ، اور جتنا پورے مہینے جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے آخری رات اتنے لوگوں کی تمام کے برابر اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ کی رحمتیں ایسی برستی ہیں رمضان میں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے تیاری کا موقع عطا فرماتے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ نے شب براءت، یہ جو آج کی رات ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں، شب مغفرت، یہ عطا فرمائے. جیسے بڑا آدمی ہو کوئی بادشاہ وغیرہ ملاقات کے لیے بلائے تو سب سے پہلے انسان کے پاس خود اچھا لباس خوشبو وغیرہ بھیجے کہ یہ جنا پہن کے آیا کرو، ہمارے دربار میں جب آؤ تو اس طریقے سے قیمتی لباس، اچھا لباس، خوشبو لگا کے آؤ. اللہ رب العزت رمضان کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں. یہ جو رات ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں. براءت کا معنی گناہوں سے، جہنم سے نجات پانا، بری ہونا، نجات پانا، دور ہونا، انسان گناہوں سے صاف ہو جائے، انسان کی مغفرت ہو جائے تو بس جہنم سے چھوٹ گیا، نجات مل گئی. حدیث شریف میں آتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد صبح تک یہ برکت ہی برکت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں مغرب کے بعد سے، یہ جب سے سورج غروب ہوا ہے مغرب کی اذان ہو گئی، یہ رات شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے مغفرتیں شروع ہو گئی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، گناہوں سے پاک ہونے والا کوئی ہے، بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، کیا کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دوں، کیا کوئی ہے مصیبت زدہ جس کو میں عافیت دوں. یہ اللہ اعلان فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ مانگنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، اللہ سے جو نہیں مانگتے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے ویسے خوش ہوتے ہیں، پھر جب دربار سے اعلان ہو رہا ہے کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے روزی مانگنے والا، اور کون ہے مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت دور کر کے عافیت عطا کروں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. ایسے وقت میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے ہمارے اوپر. لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے، گناہ سے نہیں روک سکتا ہے، یہ سب اس کا کمال ہے. اگر ہمیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے، ہمیں توفیق دی ہے، تو یہ اس نے بٹھایا ہے ہمیں، ہمیں فرصت دی، ہمیں صحت دی، ہمیں فراغت دی، ہم یہاں بیٹھ گئے. خدا نخواستہ اگر ہم بیمار ہوتے، اسپتال میں پڑے رہتے، ہم کسی تکلیف میں ہوتے، ہم کسی کام میں مصروف ہوتے، ہم کیسے آ سکتے تھے. اللہ نے تمام اسباب بنائے ہمیں یہاں لا کر بٹھایا اپنے گھر میں. ویسے بھی جب ایک آدمی کے گھر میں جائے، آدمی کسی بھی شریف آدمی کے گھر میں، کسی بھی شریف آدمی کے گھر میں جب انسان جائے اور اس سے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرے، وہ کبھی دریغ نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے مخلوق کی مغفرت کرنا، مخلوق کی جھولیاں بھرنا اور مخلوق کو بھر بھر کے دینا، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، بہت ایک معمولی چیز. اللہ کے خزانوں میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سے مانگنا، یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھنا، سوالی بن کر ہاتھ اٹھانا، یہ بھی اس کا ہمارے اوپر احسان اور انعام ہے، اور سمجھ لو ایک قبولیت کی نشانی. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کرنی ہوتی، ہمیں کبھی یہ توفیق نہ دیتے، ہم یہاں آ کر بیٹھے، ہم جنا ان سے دعا مانگے، مغفرت کی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دے. عرب کے بعض قبائل بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے, ایک ایک آدمی سینکڑوں بکریاں رکھتا تھا, پورے قبیلے میں جو ہزاروں لاکھوں بکریاں ہوتی تھیں, تو ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہزاروں ہم تو گن بھی نہیں سکتے, اور اگر وہ ہزاروں بکریاں ہوں لاکھوں بکریاں ہوں تو ان کے بال جو ہے گویا کہ کروڑوں اربوں میں پہنچ جائیں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہر مؤمن مسلمان کی جو مغفرت کے قابل ہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں, کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے ہیں. البتہ روایات میں چند انسانوں کا ذکر ہے, سمجھ لو چند محروموں اور بدبختوں کا ذکر ہے کہ وہ اس رات بھی محروم ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی مغفرت فرماتے ہیں, البتہ چند لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مشرک کافر ہے, وہ تو ایمان والا نہیں ہے تو محروم ہی محروم ہے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا, کسی بھی مسلمان کے لیے رشتہ دار ہو, پڑوسی ہو, دوست ہو, غیر ہو, کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں جو بغض کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا. نمبر تین, جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کاٹتا ہے, کسی کے ساتھ باتیں بند ہیں, کسی کے ساتھ آنا جانا بند ہے, تعلق ختم ہے, تو قاطع رحم رشتہ داری کاٹنے والا وہ اس رات بالکل محروم ہے, اس کی دعا قابل قبول نہیں. چوتھے نمبر پر, جو مرد شلوار کپڑا وہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ اس رات محروم ہوتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوتی. بظاہر ہمیں اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے. جو آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے, شلوار ہو, پینٹ ہو, پاجامہ ہو, جو بھی ہے, مرد کا کپڑا وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. تو جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے وہ اس رات محروم ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جو عادی شرابی ہے, جو شراب کا عادی ہے, وہ بالکل اس رات اللہ کی مغفرت سے محروم ہے, اس کی مغفرت نہیں ہو. اور جو آدمی قاتل ہے, مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے, وہ بھی اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم ہے, اس کی مغفرت نہیں ہو, وہ بالکل محروم. اسی طریقے سے کچھ روایات میں رشوت خور ہے, ساحر ہے, ساحر کے پاس جانے والا, غیب کی خبریں بتانے والا, معلوم کرنے والا, ہاتھ کی لکیریں بتا کر اس سے جنا جو باتیں اپنی طرف سے بتاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات بھی محروم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف اپنی مغفرتیں اور رحمتیں متوجہ کرتے ہیں, یہ لوگ محروم ہوتے ہیں. البتہ اللہ کا قانون ہے, انسان سچے دل سے, انسان سچے دل سے جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے. یہ لوگ اگر سچے دل سے توبہ کرے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جو نقصان ہو چکا ہے کسی کی نہ حق تلفی ہو چکے اس کی تلافی کرے, معافی تلافی کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما لے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان کی. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں, اس لیے اس میں مسلمان کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق جو عبادات ہیں ان کو ادا کریں. ہم اگر اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالیں گے وہ عبادت نہیں ہے, وہ ہماری خواہش ہے. خواہش انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہے. افرائیت الذی, کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, خواہشات کے پیچھے، فرمایا گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے نہیں، اس میں نفلی عبادات ہیں، اور نفلی عبادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر میں چپ کے سب سے زیادہ افضل ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ بیت اللہ میں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. بیت اللہ میں بھی پڑھنے سے زیادہ افضل نفل عبادات گھر میں. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، ضعیف بھی نہیں، صحیح حدیث ہے. دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نفل عبادت کرنا اس پر جن اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں عبادات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے، اور دوسری میں بیت اللہ مسجد حرام کا نام لیا ہے کہ مسجد حرام میں بھی نفل پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا گھر میں. کیوں؟ یہ جو نفل عبادت ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ بھائی فلاں وقت آ جانا تنہائی میں، آپ سے کوئی خاص بات کرنی. اب اگر یہ آدمی اپنے دوستوں کو اور دس بندوں کو لے کر جائے گا تو وہ اس سے خوش ہو جائے گا، ناراض ہوگا. بھائی آپ کو بلایا تھا اکیلے، آپ کو اکیلے آنا تھا، آپ سے خاص بات کرنی تھی. ویسے تو میں کسی کے سامنے بھی کر دیتا. جماعت کے ساتھ جو عبادتیں ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ، تراویح یہ جماعت کے ساتھ ہے، رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ ہے، عید ہے یا اس طریقے سے صلاۃ استسقاء وغیرہ، یہ جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے لیے عبادت ہے. اس کے علاوہ جو نفل عبادات ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا گھر میں، مرد کے لیے تو مرد کے لیے بھی افضل ہے اور عورت تو ہے ہی گھر میں. گھر میں نماز پڑھیں گے گھر میں برکتیں آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، قبریں مت بناؤ کہ وہاں پر نہ کوئی عبادت ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہے کوئی. اپنے گھروں میں عبادتیں کرو، تلاوت اور ذکر ہے، دعائیں ہیں. آپ کو دیکھ کر جنا خواتین بھی جنا عبادت میں مشغول ہو جائیں گی، بچے بھی کچھ پڑھ لیں گے. تو عبادت کرنی ہے لیکن تنہائی میں، اکیلے اکیلے. جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا یہ ناجائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہیں، اور ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ فرماتے بالکل ناجائز ہے. اس کے لیے پھر لوگوں کو بلانا یہ اور بھی بری بات ہے. بلانا صرف فرض نماز کے لیے کہ مردوں کو بلایا جائے، بھائی جماعت میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اس کے علاوہ نوافل کے لیے صلاۃ تسبیح وغیرہ یہ سب اکیلے اکیلے ہیں، اپنی طرف سے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اپنے آپ کو تھکا بھی لیں گے، ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا، غلط طریقہ ہے. اکیلے اگر ہم ایک گھنٹہ عبادت کر لے یہ اس سے بہتر ہے کہ غلط طریقے سے پوری رات جاتی. تو اس لیے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ عبادت کریں گھر میں، عشاء کے بعد گھر میں، گھر والوں کو بیٹھائے، بچوں کو بیٹھائے، ذکر کرے، تلاوت کرے، خاص کر دعائیں اور استغفار کثرت سے کرے. یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ سے خوب مغفرت مانگے. دوسرے نمبر پر بعض لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے تو وہ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، بازاروں میں کھیلتے ویلتے ہیں. بھئی کیوں؟ وہ جاگنے کی رات ہے. بھئی جاگنے کا مطلب ہے عبادت کے لیے جاگنے کی رات. اس طرح فضولیات سے تو بہتر ہے آدمی سو جائے، کم از کم گناہ سے تو بچا رہے گا. ایسی بابرکت رات میں ہم گناہوں میں مبتلا ہو، غلط دیکھ رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں، فضول جنا گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس سے بہتر آدمی سو جائے، کم از کم گناہوں سے محفوظ رہے گا. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور سویا، کوئی بھی عبادت نہیں کی، یہ سب سے بہتر ہے کہ آدمی ہم بازاروں میں جائے، ادھر ادھر گھومے، وقت ضائع کرے. اس لیے اس سے احتراز کریں. اور تیسرے نمبر پر جو بچے یہ پٹاخے وٹاخے پارتے ہیں ان کو پیار محبت سے منع کرنا، سمجھا آپ کا اپنا بچہ ہو تو اس کو تو ایسا کام ہرگز کرنے مت دے. یہ شیطانی اعمال ہے. انسان سے شیطان, انسان کی مغفرت کی وجہ سے شیطان سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. شیطان کو غصہ آتا ہے, وہ چیختا چلاتا ہے کہ میری جناب پورے سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر رہا ہے, اس کی تو پوری سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے. لہذا وہ انسان کو اس طرف لے جائے گا جب اس کی جو اس کی مغفرت نہ ہو. تو اس طرح فضولیات میں لے جاتے ہیں. اگر فضولیات نہ ہو تو عبادت ایسے کراتے ہیں جو عبادت کے بجائے بدعت بن جائے. تو اس لیے شیطان کی بات نہیں ماننی ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے فائدے کا. مغفرت کی رات ہے, مغفرت ہو سکے ہماری. اس لیے جو لوگ پوری رات جاگ سکتے ہیں پوری جاگ, آدھی جاگ سکتے ہیں, ایک گھنٹہ جاگ سکتے ہیں, جتنا ہو, لیکن کم از کم اس کا اہتمام کرے آج ہمارے گھر میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. کم از کم یہ ڈرامے فلمیں وغیرہ بند کر دو, گانے وانے بند کر دو, اور تھوڑی بہت جو عبادت کر سکتے ہو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جن گھروں میں رحمتوں والے اعمال ہم سے کرائیں, یہ نحوست والے اعمال ہم سے جوڑائیں, گناہوں والے یہ ہمارے دیکھو کیا حل ہو گیا, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, یہ ہمارے اعمال ہے, یہ ہمارے ان گناہوں کی نحوست ہے. اللہ کے سامنے روئیں گے, معافی مانگیں گے تو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل کر لیں گے. اجتماعی انفرادی حالات کو اب دیکھو لوگ کتنے تنگ ہو گئے, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ سے. چوتھے نمبر پر بعض لوگ اس میں برتن تبدیل کرتے ہیں اور اس قسم کے جنا, یہ بھی کوئی خاص ایسی جنا عبادت تو بالکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, جو خیر القرون وغیرہ, ان میں کسی نے یہ نہیں کیا. لوگوں نے اپنی طرف سے کیسے ایک بہانہ بنا لیا کہ چلو گھر کے سارے برتن تبدیل کر لیں گے. اس کا اس رات کے ساتھ, عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سے مخصوص کوئی چیز پکانا, حلوہ پکانا یا مخصوص کی, یہ عبادت ہے, یہ بھی کوئی عبادت نہیں. گھر میں آپ جو بھی پکا سکتے ہو پکاؤ, کھاؤ, اور اگر ذرا پڑوسیوں کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ, لیکن اس کے لیے کوئی کانا مخصوص نہیں ہے, اور نہ کوئی اس قسم کی جنا عبادت ہے کہ بھائی جنہیں پکاؤ گے تو جنا زیادہ ثواب ملے گا. صدقہ ہے, کسی وقت بھی آدمی وہ کر سکتا ہے. آج بابرکت رات ہے, اگر اس نیت سے آدمی اچھا کھانا پکا کر خود بھی کھائے, پڑوسیوں کو کھلائے, کہ چلو ایک صدقہ, یہ بھی ایک عبادت ہے جیسے دوسری عبادات ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, تو چلو یہ بھی ایک عبادت ہے, صدقہ ہے, تو میں یہ کر دیتا ہوں, جنا پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں خود بھی کر, یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے کوئی چیز مخصوص کرنا کہ اسی چیز کا صدقہ دینا ہے, یہی ثواب ہے, یہ غلط ہے, شریعت نے مخصوص نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو یہ اصل میں دعاؤں کی رات, دعاؤں کی رات ہے. جتنا انسان مانگ سکتا ہے اللہ سے مانگ, اور سب سے بڑی تو انسان کی یہی بخشش ہے, مغفرت ہے. یہ ہو جائے تو انسان کے دنیا آخرت دونوں کا بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کے گناہ ہے یہ آخرت میں تو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے, لیکن دنیا میں بھی جو پریشانیاں آتے یہ انہی کی وجہ سے ہوتا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں, سمندروں میں جو فسادات آتے ہیں, حوادث پیش آتے ہیں, فرمائیے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم آج جتنے مصیبتوں میں مبتلا, یہ ہمارے اعمال. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں, اللہ سے مغفرت مانگے, تو اللہ تعالی ہمارے انفرادی اجتماعی حالات تبدیل کر دیں. تو ایک تو یہ جو دعاؤں کے اہتمام کرنا ہے, کثرت سے استغفار پڑھنا. کل کا روزہ ہے تو بعض روایات میں جنا روزہ کے جنا ذکر آیا ہے, لیکن یہ کوئی ایسا جنا سنت نہیں ہے. نفلی ایک عبادت ہے جو کر سکتا ہے کر لے, لیکن ایسا سنت نہیں ہے جیسے بعض روزوں کا جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام فرمایا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, ہر مہینے کے جنا اکثر جنا 13, 14, 15 کی روزہ رکھتے تھے, ایام عید کے, اور اس طریقے سے پیر جمعرات کا جنا روزہ رکھتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو روزہ ہے یہ ایسا کوئی سنت تو نہیں ہے. البتہ شعبان کے مہینے میں ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے رکھنا چاہیے. پھر یہ ایام بیس میں جناب پندرواں دن بھی ہے, اور بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ جناب اس میں روزہ رات کو قیام کرنا چاہیے, صبح روزہ رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی رکھنا چاہے ثواب کی طرف سے ایک نفلی روزہ سمجھ کر تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے. اگر کل کوئی جناب روزہ رکھنا چاہے تو آسانی کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں پر افطار کا انتظام بھی کریں گے, تاکہ جناب آدمی جب گھر سے افطار کر کے آتا ہے تو عموماً اس کی تکبیر اولیٰ ایک دو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں, تو اس کے آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر جناب چھوٹا سا جناب وہ کیا ہوا افطار کا کہ روزہ یہاں پر افطار کر لے تاکہ جماعت میں شامل ہو جائے, پھر جماعت کے بعد جناب گھر میں جناب کھانا کھائے افطار کرے جو بھی ہو, لیکن ایک مختصر سے افطار کا انشاءاللہ یہاں پر انتظام ہوگا. جو حضرات جناب روزہ رکھیں گے تو اگر جناب افطار یہاں کرنا چاہے تو انشاءاللہ انتظام بھی ہوگا. اب ہم کوشش کریں گے یہاں پر جناب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی جمع ہونے کی, بیٹھنے کی, کچھ سننے کی, اور اللہ کا جناب گھر ہے تو کوشش کریں گے اللہ سے جناب دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, توبہ استغفار کریں گے کہ ہمارے لیے جناب جو وہ ہے گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جائے, جو ہمارے حالات ہیں یہ بھی تبدیل ہو جائے, کچھ امن قائم ہو اور بھائی چارہ قائم ہو. اللہ تعالیٰ سے جناب دعا کریں گے, دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین, حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا. اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحا قدوسا ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. مولاي كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ یہ بابرکت رات ہے, یا اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں, یا اللہ آپ کو خوب معلوم ہے ہم نے ہر قسم کے گناہ کیے ہیں, یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ گناہ بھی معاف فرما, کبیرہ گناہ بھی معاف فرما, جو چھپ کے کی یا اللہ وہ بھی معاف فرما, جو لوگوں کے سامنے کی وہ بھی معاف فرما, یا اللہ جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی معاف فرما, یا اللہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ یہ بابر تقرار ہے, یا اللہ اس میں آپ کی رحمتیں مغفرتیں برستی ہیں, آپ کی تجلیات, یا اللہ آپ کی رحمتیں برکتیں پوری زمین کی طرف متوجہ ہیں. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج آپ کے گھر میں, یا اللہ آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, یا اللہ گھر پر جو آتے ہیں یا اللہ اس کو محروم نہیں کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے ہر قسم کے گناہ کیے ہیں, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ آپ رحیم ہے کریم ہے، مولا کریم آپ رحیم ہے کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا، یا اللہ ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم تیرے قابل رحم بندے ہیں، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، یا اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے در پہ آئے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، یا اللہ لیکن تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا کون ہے جو ماں میں معاف کرے گا، یا اللہ ہم کہاں جائیں، تیرے در کے سوا کون سا در ہے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ تیرے در پہ پڑے رہیں گے، یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، یا اللہ کوئی در نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کون ہے جو معاف کرے گا، تیرے سوا ہمارا کون ہے، تیرے سوا کون ہے، یا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ماں کے سامنے جب روتے ہیں یا اللہ ماں بھی راضی ہو جاتی ہے، یا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو حقیر معمول ذلیل لوگ ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی ہے، تیری رحمت وسیع ہے، یا اللہ ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنے کرم کا واسطہ، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ بزرگ سفید داڑھی والے یا اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی رحم فرما، یا اللہ سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے، یا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا، یا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یہ کہ یا اللہ یہ بزرگ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ملائے کریم جولیاں پہلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ایسی برکتوں والی رات ہے، یا اللہ برکتوں والی رات ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا، یا اللہ ہمیں معلوم ہے، یا اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے گناہ کر کر کے، یا اللہ آپ نے نعمتوں سے نوازا، ہم نے شکر نہیں ادا کیا، ہم نے گناہ کیا، لیکن یا اللہ تو نے تو پردہ فرمایا، یا اللہ تو نے پردہ ڈالا، جہاں آپ نے پردہ ڈالا یا اللہ تو معاف بھی فرما، یا اللہ تو معاف بھی فرما، یا اللہ اپنے ان کمزور بندوں کو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ کل کو قیامت کے دن آپ کے محبوب کے سامنے جائیں گے، یا اللہ ان کے سامنے جائیں گے، یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ فرما، یا اللہ تیرے محبوب، یا اللہ تیرے محبوب کو تکلیف ہوگی ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، ایسا نہ ہو دوسرے پیغمبروں کے سامنے شرمندہ ہونے پڑے، یا اللہ ہماری وجہ سے، یا اللہ ہمارے نبی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ ہونے پڑے، یا اللہ اس سے پہلے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ یہ بات کہاں تک جائے گی، یہاں تک کہاں تک جائے گی، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو ودود ہے، یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، یا رحمان و یا رحیم، یا حنان و یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذا الملک والملکوت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہستی ہے، یا اللہ تو پاک ہستی ہے، ہم کمزور گناہوں میں نتڑے ہوئے آپ کے دربار پر آئے ہوئے، آپ کے دربار پر، آپ کے دروازے پر، آپ کی چوپٹ پر سر رکھے ہوئے، یا اللہ ہمیں بتا ہم کیا کریں، یا اللہ تو نے محروم فرمایا، یا اللہ ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں رہے گا، ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، یا اللہ ہم جیسے تو تیرے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، یا اللہ آپ نے معاف نہیں فرمایا، یا اللہ ہم وہ گھاٹا اٹھائیں گے، وہ خسارہ اٹھائیں گے یا اللہ جس کی تلافی نہیں ہے۔ مولا کریم تو رحم فرما، رحم فرما یا اللہ، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے کریم رب، اے ہمارے پیارے رب، ہمارے پیارے رب ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو راضی ہو جا یا اللہ، تو مان لے یا اللہ، تو مان لے یا اللہ، تو مان لے، اب تو مان لے یا اللہ۔ یہ بچے بھی ہیں، یہ بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ ایسا تیرا مقبول بندہ ہوگا اس مجمع میں، یا اللہ ان کی دعا قبول کریں گے، اس کے ساتھ ہماری دعا جو قبول فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کرم فرما، یا اللہ ہم پر رحم کرم فرما، یا اللہ تو محروم نہ فرما، یا اللہ تو محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے جو بھی گناہ ہے یا اللہ سچے دل سے آپ کے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر دیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، صغیرہ بھی معاف فرما، کبیرہ بھی معاف فرما، یا اللہ تیری جو ہم نے حق تلفی کی تو معاف فرما، یا اللہ انسانوں کی جو حق تلفی کی ہے یا اللہ ہماری طرف سے یا اللہ اس کو راضی فرما، دنیا آخرت میں بے انتہا فرما، بے انتہا نعمت عطا فرما یا اللہ، اور ہمیں سبق دوش فرما یا اللہ، ہمیں سبق دوش فرما یا اللہ، جس کی ہم نے حق تلفی کی ہے یا اللہ دنیا میں بھی خوب نوازے، آخرت میں بھی خوب نوازے یا اللہ، اس کی مغفرت فرما یا اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم اور کرم فرما یا اللہ، اس پر رحم اور کرم فرما یا اللہ، اور ہمیں معاف فرما یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم کرم فرما یا اللہ، تو راضی ہو جا یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں بھی دور فرما یا اللہ، کافی لوگ پریشان ہیں یا اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ، آپ کو ہر ایک کا پتہ ہے یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی یا اللہ، ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ، جو مقروض ہے ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیچارے کچھ روزگار کے بارے میں پریشان ہیں یا اللہ، ان کے روزگار کا مسئلہ حل فرما یا اللہ، اس رات آپ روزی کا فیصلہ فرماتے ہیں، جو مسلمان روزی کے بارے میں پریشان حال ہے یا اللہ، ان کی روزی کشادہ فرما، حلال بابرکت روزی عطا فرما، اپنے خزانوں میں سے عطا فرما یا اللہ، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی یا اللہ، اپنے خزانوں میں سے عطا فرما، حلال بابرکت روزگار عطا فرما، حلال بابرکت روزی عطا فرما یا اللہ، انسانوں کا محتاج نہ بنا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے علاقے کے بزرگ ذاکر صاحب انتہائی علیل یا اللہ، ان کو صحت عافیت عطا فرما، ہمارے دادا علاء الدین صاحب بیمار یا اللہ، ان کو صحت عطا فرما، بھائی ندیم صاحب کی ہمشیرہ بیمار یا اللہ، ان کو صحت عطا فرما یا اللہ، صحت اور یا اللہ جانا، ان کو صحت عطا فرما، شفا کامل عاجل عطا فرما، ایک بچہ ہے مناحل یا اللہ، وہ انتہائی بیمار ہے، اس کو بھی صحت عطا فرما، اور بھی حاضرین میں کوئی بیمار ہے، حاضرین کے رشتہ داروں میں یا اللہ، ان سب کو صحت عطا فرما، سب پر رحم و کرم فرما یا اللہ، سب پر رحم کرم فرما یا اللہ، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہمیں ہماری اولاد کو نیک صالح اولاد، نیک صالح لوگوں میں شامل فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، ہماری زندگی میں برکت نازل فرما یا اللہ، ہمارے جو بزرگ انتقال کر چکے ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ، جو ہمارے بزرگ حیات یا اللہ، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ، گھروں میں جو ناچاکی ہیں وہ بھی دور فرما یا اللہ، اتفاق کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے اس شہر میں، ملک میں امن قائم فرما یا اللہ، اس کے خلاف جتنی سازشیں چل رہی سب کو ناکام بنا دے یا اللہ، اس کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے ان کو دفع فرما یا اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے ان کو دفع فرما یا اللہ، ان کا خود ہی علاج فرما یا اللہ، ہم سب پر رحم کرم فرما یا اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما، مولا کریم مسلمان جہاں کہیں برطرف پیکار یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ، دشمنوں کی کمر توڑ دے یا اللہ، یا اللہ، دشمنوں کے جنب قدم اکھاڑ دے یا اللہ، یا اللہ مسلمان جو قید و بند میں ہیں یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، مسلمان جہاں کہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، سب پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔